Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska otrzymała kolejną dużą dawkę szczepionek przeciw COVID-19 od firmy Pfizer. Francja znów otworzy kluby nocne i dyskoteki zamknięte z powodu pandemii. Władze Rosji są zaniepokojone wzrostem liczby zakażeń. Polska otrzymała kolejną dużą dostawę szczepionek przeciw COVID-19 od firmy Pfizer. 2 600 000, mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. W tym tygodniu dostawy szczepionek przeciw COVID-19 będą jeszcze duże, bo spodziewane są dostawy od innych firm, ale na początku lipca dostawy mają być zmniejszone, podkreśla prezes. Później we wtorek Janssen 122 tysiące, AstraZeneca 320 tysięcy, no i już standardowo kolejna sobota również Moderna. Także trzeba pamiętać, że od początku lipca będziemy mieli zmniejszone dostawy do około 1,5 miliona, co pokrywałoby zapotrzebowanie na drugie dawki. Dlatego musimy już dzisiaj myśleć trochę wyprzedzająco, więc staramy się z każdej takiej dostawy Pfizera odkładać pulę. Prawie 11 200 000 osób w Polsce jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Francja ponownie otworzy kluby nocne i dyskoteki zamknięte od 15 miesięcy z powodu pandemii koronawirusa. Francuzi będą mogli bawić się w tych miejscach już od 9 lipca. Tydzień wcześniej zostaną wznowione koncerty z publicznością na stojąco. O ponownym otwarciu dyskotek i klubów nocnych poinformował minister do spraw małych i średnich przedsiębiorstw Alain Grisé. Wstęp będą miały wyłącznie osoby z przepustką sanitarną, świadczącą o szczepieniu czy negatywnym teście. Wewnątrz lokali nie będzie obowiązku noszenia masek ochronnych, poinformował polityk. Wprowadzony zostanie jednak limit 75% maksymalnego obłożenia w zamkniętych pomieszczeniach. Jednocześnie Ministerstwo Kultury podało, że koncerty z publicznością na stojąco zostaną wznowione od 30 czerwca. Osoby, które będą uczestniczyły w wydarzeniach gromadzących więcej niż 1000 osób, będą musiały posiadać przepustkę sanitarną. Luzowanie restrykcji dotyczących dyskotek i koncertów ogłoszono w dniu szczególnie ważnym dla branż kultury i rozrywki. Dziś bowiem Francja obchodzi tak zwane Święto Muzyki. Z tej okazji w całym kraju odbywają się tysiące koncertów zespołów zawodowych i amatorskich. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Władze Rosji są zaniepokojone wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia podało, że trudna sytuacja jest notowana w większości regionów. Szef resortu Michał Muraszko podkreślił, że największym ogniskiem epidemii wirusa jest Moskwa. Szef rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia zwraca uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności w metropoliach w związku z dużą gęstością zaludnienia. Michał Muraszko podkreślił, że w tych miejscach gwałtownie rośnie liczba osób wymagających hospitalizacji, ale jednocześnie uspokoił, że w szpitalach nie zabraknie łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Według jego słów w całej Rosji pod bezpośrednią opieką lekarską znajduje się około 450 tysięcy osób. W związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń w rosyjskich regionach wprowadzane są różnego rodzaju ograniczenia. Jako pierwsze zareagowały w ten sposób administracje Moskwy, Petersburga, Kemerowa, Buriacji, Baszkirii i Sachalina. W regionach wprowadzane są także obowiązkowe szczepienia. Na poziomie federalnym władze na razie ograniczają się do rekomendacji. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Koncerty polskich gwiazd, konkursy z nagrodami, specjalne słuchowisko i wakacyjna trasa reporterska. Po raz kolejny wystartowało Lato z Radiem. Audycja wakacyjna w Polsce towarzyszy słuchaczom już 50 lat. Po raz pierwszy w tym roku słuchacze usłyszeli ten słynny sygnał. A Polka Dziadek oznacza początek Lata z Radiem. Jak zawsze nie zabraknie koncertów, choć w niecodziennej formule, powiedziała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Koncerty nagrywane w bardzo szczególnych miejscach, a wśród artystów Leo Petus, Maryla Rodowicz, Helena Wondraczkowa. A reporterzy programu pierwszego odwiedzą najpiękniejsze miejsca w kraju od morza do Tatr, zapowiedział szef anteny Marcin Kusy. I oni będą mieli specjalne zadania do wykonania. Już właśnie na początku Maciek Walecki będzie latał balonem i tak będzie w szeregu innych miejsc. Premiery koncertów w każdy piątek o godzinie 20 na antenie, w mediach społecznościowych, na kanale YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. O sporcie Adam Malecki. Już pojutrze w Sankt Petersburgu Polska zagra w ostatnim meczu fazy grupowej ze Szwecją. By awansować, trzeba wygrać. Dzisiaj nie trenował Jakub Moder, lekki uraz kolana. Czy zagra? Decyzja zapadnie w ostatniej chwili. Duże szanse na występ ma Tymoteusz Puchacz. Wskoczył do seniorskiej kadry i szybko się uczy. Od starszych i od selekcjonera Paulo Souzy. Dużo trener mi pomaga, dużo trener podpowiada mi i staram się też z tego wiele wyciągać. Także i w defensywie, i w ofensywie detale. Trener grał na najwyższym poziomie i trenował zespoły na najwyższym poziomie światowym, także kiedy przyjeżdża chłopak z ekstraklasy, no to na pewno ma wiele do poprawy i sobie z tego zdawałem sprawę. Trener zwracał na mnie uwagę, ale wiedziałem, że robi to w dobrej wierze, że chce ze mnie wziąć jak najwięcej, moje wszystkie najlepsze strony, co mógł tylko cieszyć i dał mi dobry bodziec do pracy. Mecz ze Szwedami w środę o 18:00. Jutro Polacy wylatują do Sankt Petersburga. Dzisiaj grali inni. W grupie C pewna awansu Holandia ograła 3-0 żegnającą się z turniejem i Goranem Pandewem. To jego ostatni mecz w kadrze, Macedonią Północną. Z drugiego miejsca wychodzi Austria, wygrała 1-0 z Ukrainą i teraz mierzy się z Włochami na Wembley. Ukraińcy jeszcze będą liczyć na awans z trzeciego miejsca. W grupie B Belgia też miała już awans w kieszeni. Dziś wygrała z Finlandią 2-0. Dalej gra też Dania po niezwykle dramatycznym meczu z Rosją 4-1 w Kopenhadze. Duńczycy zagrają z Walią w Amsterdamie. A siatkarze w Rimini walczą o czołową czwórkę Ligi Narodów. Dziś pokonali 3-0 Argentynę i to ich 11 zwycięstwo w rozgrywkach. Final Four coraz bliżej. A komentarz Fabiana Drzyzgi. Decydujące była nasza pierwsza akcja i równa, solidna gra od początku do końca. Nie falowaliśmy. Mieliśmy problemy trochę blok obrona, ale no taka jest środkówka i nie zawsze jest wszystko kolorowe. Jutro biało-czerwoni zmierzą się z Iranem. W Żużlu zawody o złoty kask, zawody, których patronem jest świętej pamięci Jerzy Szczakiel, odbyły się w Zielonej Górze. Wygrał je dwukrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Drugie miejsce dla Janusza Kołodzieja, a trzecie Pawła Przedpełskiego. Kontuzja Gleba Czugunowa. Betard Sparta Wrocław ma powody do zmartwień. Powody do radości mają polscy łucznicy. Sylwia Zyzańska i Sławomir Napłoszek zdobyli kwalifikację olimpijską. Miało to miejsce podczas turnieju kwalifikacyjnego w Paryżu. Kolejny sport jutro o 7:00. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Jutro tylko na północnym zachodzie nie powinno padać, poza tym pochmurno, deszcz i burze. 24 stopnie na Pomorzu Zachodnim, 30 w centrum i 33 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Redefine, clear remind, yeah. Bad design, no denying. Here's the thing I've been wondering, are you my half? Are you gonna fake it? You gonna fake it? And I wouldn't change it. Let me just say that. Oh, either way. You are the sun that shines down on me. You are the one that's so heavenly. And every time I'm on my knees, you take the weight off my shoulders when I'm in need. And so you comfort me. My whole life isn't lying. Took your time to realize it. Without you, I've been dying. Cause you're my savior. You wouldn't fake it. You wouldn't fake it. And I wouldn't change it. I wouldn't change it. Let me just say that. Oh, either way. You are the sun that shines down on me. You are the one that's so heavenly. Find a way to tell you every day. Give you everything you need. Always. You made my life so different with your ways. Here we go. Baby, I'ma tell you. Keep this shit 100, never really want it. Nothing serious, wasn't looking for no loving. Just someone to come with, just someone on one shit. Someone I could fly out, have a little fun with. ATL to London, skies are kinda gray, but you brighten up my day with everything you say, there's no way I can escape it. Can I call you babe? All these other bitches basic. Never thought the day come that I'm feeling basic. When you not around, ain't no cure, no replacement. So I run it up, keep the Benjamins racing. Love is what you making. Hold on before we make kids. Baby, take it slow, take your time round the bases. You the highlight through the night and the day shit. Can't conceal the rush or the blush, girl, let's face it. You the shit. Ain't had nothing else to rhyme with. You are the sun that shines down from me. Dobry wieczór Państwu. Moim i Państwa gościem jest Paula Roma. Dobry wieczór, dzień dobry. Usłyszeliśmy utwór Jamesa Vickery, You Comfort Me. A co dla Pauli Romy jest dzisiaj komfortowe? Scena czy studio? Studio, zdecydowanie. Scena jest jeszcze nieoswojona, taka nowa. Bardzo czekam w ogóle na pierwszy premierowy koncert z płyty Cześć, tu Paula Roma. Nie mogę się doczekać, myślę, że to będą jakieś takie zupełnie nowe, nieznane mi emocje. A mamy już na horyzoncie datę, czy czekamy? Nie, nie, mam sierpniowe daty koncertów, ale bardzo bym chciała zagrać jakiś koncert premierowy wcześniej. Ochłonę 2 dni po premierze płyty i postaram się zabrać za jego organizację. No to myślę, że wypadałoby się przedstawić i to muzycznie, a może? A może? A może to byłam ja, a może to byłeś ty. Zbyt mały szampan był, byśmy go mogli razem pić. A może to było tam i na serca głębokim dnie. Ja nie chcę ciebie mieć, już nie chcę ciebie mieć. Tak blisko, daleko. Myślałam, mam wszystko, co może los mi dać. Co może los mi dać. Daleko, tak blisko tej jednej wątpliwości, które z nas zakończyło to, kto nas wypuścił z rąk. Niepotrzebnych słów szukamy cały czas sensu, który nie miał szans. Naelektryzował nas huragan zbyt młodych ciał. Czy taka miłość zdarza się tylko raz? Tak blisko, daleko myślałam, mam wszystko, co może los mi dać. Co może los mi dać. Daleko, tak blisko tej jednej wątpliwości, które z nas zakończyło to, kto nas wypuścił z rąk. cieni lat. SOS wysyłam każdą flarą, choć wiem, że nie pomogę innym parom. Sama nie chcę zmian. Oj, ja nie lubię wracać tam, gdzie byłam. Kuloodporna jest moja siła. Dobry wieczór. Paula Roma jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Jak duże jest grono, które musi współpracować z artystą, żeby ten czuł się komfortowo w roli frontmana, frontmenki? Świetne pytanie. W moim przypadku dość spora liczba osób, dlatego że to jest mój początek, mój debiut, dlatego witam się też na tej płycie słowem cześć. Myślę, że około 10 osób to są ludzie, którzy współpracują ze mną na co dzień, tak żeby ten projekt miał ręce i nogi, bo ja też to nazywam projektem, ponieważ oprócz muzyki i kompozycji i śpiewu, przede wszystkim dla mnie najważniejszego, to liczy się znacznie więcej. Jesteś artystką niezależną, czy jesteś na kontrakcie? Jestem obecnie artystką niezależną i jestem z tego dumna. Czyli w tej 10-osobowej ekipie to ty jesteś kapitanem okrętu. Tak, i to jest chyba właśnie najtrudniejsze w tym wszystkim, żeby zarządzać całym tym projektem, żeby wszystko dowieść, tak metaforycznie powiem, na czas. To jest bardzo trudne, żeby 10, czy powiedzmy 8-10 osób, tak pi razy oko, żeby oni wszyscy wiedzieli, w jaką stronę spójnie ten projekt ma pójść. A czujesz się jako artystka młoda, czy po wielu latach na scenie i w Sporacy Chórkowej, i programie Talent Show, czujesz, że już masz pewne doświadczenie i patrzysz na to z dystansem? Trochę tak i trochę tak. W kwestii Talent Show czuję się wyjadaczem, ponieważ próbowałam kiedyś 3 razy, a za każdym razem mnie odrzucano i dopiero 4. raz to był ćwierćfinał. Więc już The Voice of Poland. Dokładnie, dokładnie. To świetnie wspominam, pozdrawiam całą ekipę programu. To jestem wyjadaczem, myślę, w Talent Show, choć nie miałabym odwagi pójść kolejny raz. Myślę, że mój stres już by mi na to nie pozwolił. Aczkolwiek w kwestii wokalistki, debiutu, tak jak sama na to wskazuje, czuję się absolutnie debiutująca. To ja mam dwie rzeczy do powiedzenia. Prywatnie, jak widzieliśmy się ostatnio, zapomniałem pozdrowić cię od Thompsona, więc może zrobię to na antenie. Bardzo dziękuję. A druga sprawa, no to ta młodość, wiek. No, rozmawiamy tutaj z różnymi gośćmi, ponieważ z perspektywy 30-latka, czy 40-latka, czy 20-latka, bycie 10 lat na przykład na scenie, to wydaje się, że to jest połowa życia albo 1/3, ale przecież znamy wszyscy artystów, którzy świętują naprawdę złote gody. No, może o tym piosenka, a może nie, to już Państwo zdecydują. Starzej się. Starzej się, zapraszam. Błagałam cię, byś został ze mną. Chroniłam cię do czasu innej niż ja. Zamknęłam drzwi tego nonsensu. Poddałam się, choć wcale nie chciałam zmian. Starzej się, tylko bez pośpiechu. Do tej pory czas niezbyt sprzyjał szczęściu. Starzej się, tylko zwolnij proszę. Przecież każdy z nas skończy w tym samym miejscu. Powiedz, skąd w nas wzięła się walka? Dlaczego chciałam cię mieć więcej niż raz? Ale mijamy się gdzieś przez przypadek. Może odpowiedź po latach dostanę. Krótkie spojrzenie i wiem doskonale, że czujesz to, co czułam ja. Starzej się, tylko bez pośpiechu. Do tej pory czas nie zbyt sprzyjał szczęściu. Starzej się, tylko zwolnij, proszę. Przecież każdy z nas skończy w tym samym miejscu. W tym samym miejscu. Nie mam siły. Program Trzeci Polskiego Radia. Paula Roma jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zabierzemy Państwa do bardzo zmyślnego i interesującego początku płyty. Trwa to 22 sekundy. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami, jak utwór wybrzmi. Z wanilią, cytryną, z goździkiem, szafranem. Masz miłość i bliskość na ostro podane. Z wanilią, cytryną, z goździkiem, szafranem. Masz miłość i bliskość na ostro podane. Paula Roma jest moim i Państwa gościem. No i co to za patent? 22 sekundy na płycie? Takie preludium, wiesz? Takie coś, co wprowadza słuchacza i mówi mu, teraz będzie muzyka, posłuchaj. Teraz będzie się działo. Proszę tak wygodnie czuję, usiąść. Tak to czuję. Proszę usiąść wieczorem przy kieliszku dobrego trunku albo dobrego soku. Czyli do płyty jest dołączona taka instrukcja obsługi? Czy chciałabym, chciałabym, żeby była. Myślę, że ta płyta tak najlepiej wybrzmi właśnie wieczorem i ja chętnie taką instrukcję obsługi podam. Twoje piosenki zabrzmiały już wcześniej w Serdecznych Dźwiękach i nie tylko. I rozmawialiśmy przy okazji świąt o twoim życiu w Paryżu. I wewnątrz tej płyty, państwo tego nie wiedzą, ale jak państwo kiedykolwiek do tego dotrą, to są trzy miasta. Roma, Paryż i Warszawa. Może zacznę od samego początku. Warszawa, dlatego że tutaj się urodziłam, tutaj są moje korzenie i tutaj teraz mieszkam, pracuję i dalej te korzenie zapuszczam. Paryż, dlatego że jest on w moim sercu, ponieważ mieszkałam tam ponad rok i większość inspiracji, na przykład piosenka Cześć to miłość, która ma w drugiej zwrotce wspomnienie o wzgórzu Montmartre, na którym Edith Piaf śpiewała, jest dla mnie niesamowitym wspomnieniem i jest dla mnie ogromną inspiracją. I ostatnie miasto to Roma od Pauli Romy, aczkolwiek byłam tam też kilka razy i udało mi się napisać tam jeden utwór, czego nie zrobiłam jeszcze w żadnym innym europejskim mieście. Dlatego te trzy dla mnie bardzo ważne miasta. A z Paryżem kojarzy ci się jakiś konkretny utwór? Tak, oczywiście. Zabierzemy państwa do takiego wspomnienia? Tak przekornie, nie Edith Piaf, ale utwór pod tytułem Formidable, który jest moim absolutnie ukochanym utworem i większość wieczorów takich ciepłych na tarasie w Paryżu, oglądając błękitne paryskie dachy, przy nim spędziłam. To zapraszamy Państwa do tej piosenki. Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. nous étions formidables. Formidables. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Paula Roma jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór ponownie. Ile bardzo trudnych decyzji trzeba podjąć, aby wydać swoją pierwszą płytę? Dziesiątki, od razu powiem szczerze i dziękuję za to pytanie. Jest bardzo potrzebne mi, żeby też się wygadać jako artystce, która śpiewa, ale też właśnie tak ma pieczę nad tym projektem. Mhm. Dziesiątki przede wszystkim najtrudniejszych decyzji w studio, to myślę sam doskonale wiesz. Jak trudne jest zdecydować, na przykład jeżeli mamy piękną piosenkę, to jest dla mnie bardzo trudne, a czujemy ją kilka miesięcy później już zupełnie inaczej, bo życie jakby nie jest liniowe, cały czas się zmieniamy, my też się właśnie czy zmieniamy. Czy zmieniać z biegiem czasu, tak, czy zostać tak. przy zdjęciu, czy zostać wiernym. Przy pamiątce tak. tamtego momentu. Taki pomnik tamtych czasów, czy zmieniamy i dostosowujemy się do danej sytuacji. To i jest tego, ryzykowne, bo nie wiadomo, czy nie trzeba będzie tego zmieniać po prostu z miesiąca na miesiąc. Cały czas. A życie jest intensywne. Tak, to jest właśnie, to jest minus tego wszystkiego i trzeba wiedzieć, moim zdaniem, kiedy powiedzieć sobie dość, tak jak śpiewa znana wokalistka. I myślę, że to moje dość powiedziałam sobie wtedy, kiedy zrozumiałam, że albo teraz, albo nigdy, czyli albo zamknę tę epkę, czyli mini album, który właśnie wydałam w takiej formie, a nie innej, albo już nie dojdę tam, bo za dużo będzie kombinacji. Uspójniłam większość piosenek tak, żeby po prostu stanowiły jedną historię. I to było dla mnie najważniejsze, żeby słuchać. Ja wiem, że teraz są takie czasy bardzo singlowe i wydaje się piosenki na streamingu i generalnie nawet płyty pojedyncze na krążkach winylowych jako singiel. Ale aczkolwiek dla mnie w tej historii, na tej płycie jest ważne to, że dla mnie te 6 piosenek to jest 6-etapowa historia. To zaczniemy łączyć te kropki, a żeby połączyć kropki od piosenki do piosenki, to najlepiej rysować kreski. Krzywej brwi malujesz kreski ogniem złowrogich wspomnień. Nie pamiętam tego ci, ale chciałabym, byś pamiętał o mnie. Jakaś dziwna grawitacja przyciągnęła. modlitwa wielu z was. Ozdobny pierścień w dłoni, złote pieniądze. W eterze wielkich zmian, co nam Panie dasz? Pytam głosem łamiącym. Jakaś dziwna grawitacja przyciągnęła mnie do miasta. Naraz zgasły wszystkie światła, za czymś wyszła i nie wracam. Paula Roma jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór, cześć, tu Paula Roma. Powiedz, jakie najbliższe plany, kroki? Rozumiem, że wychodzi płyta, pracujesz nad promocją. I co się dzieje w międzyczasie? Biegam po mieście w celu właśnie promocji płyty. Chodzę na wywiady, których nigdy wcześniej nie miałam, także wszystko jest dla mnie odkrywcze, nowe, nie śpię przez to. Cierpię na bezsenność stresową obecnie, aczkolwiek jest to dla mnie wyróżnienie i czuję się fantastycznie. No właśnie, to jest to pytanie. Czy to temperuje ego, czy właśnie odwrotnie, podlewa tę roślinę, która może rozkwitnąć i że, wiesz, pióra rosną nagle. Nie boisz się, że możesz się zmienić z takiej fajnej, zwykłej dziewczyny w kontakcie międzyludzkim w kogoś, kto po prostu, nie wiem, buduje jakieś bariery wokół siebie? Nie boję się, aczkolwiek myślę o tym dużo. Pracuję nad tym. Samorozwój też jest bardzo ważny. Ta płyta zresztą jest dla mnie taką autoterapią, która pozwala mi się trochę oczyścić z tych wszystkich emocji, właśnie uwolnić od patrzenia innych, od zdań innych ludzi. Myślę, że jak sobie sama zafundowałam właśnie taką autoterapię, to później jest mi znacznie łatwiej iść na taki wywiad i szczerze, prosto o tym opowiadać. Masz czas na słuchanie muzyki jeszcze? W ostatnich 2 tygodniach nie, przyznam się szczerze, ale życiowo jak najbardziej, zawsze. Muzyka jest dla mnie taką właśnie melodią mojego życia. Nie mam nawet chyba godziny, żebym nie słuchała muzyki, chyba że są takie dni, muszę tutaj kreskę, taką gwiazdkę postawić, chyba że potrzebuję ciszy. Cisza dla mnie też jest muzyką, jak jestem zmęczona. Tak, żeby po prostu posiedzieć w domu w ciszy. No, pauza jest integralną częścią nagrań na różnych etapach. A powiedz, gdybyś miała zabrać nas do jakiejś inspiracji albo do czegoś, co ostatnio zwróciło twoją uwagę, to co by to było? To jest bardzo ciekawe, może nie inspiracja, ponieważ inspiracji mam dużo i nie czerpię też nigdy dosłownej inspiracji z kogoś. W ogóle ten album właśnie narodził się na kanwie szukania siebie bez inspiracji, tak trochę to czuję, aczkolwiek warto wspomnieć tutaj, ostatnio bardzo często słucham polskiego zespołu, to jest Pola Chobot i Adam Baran, którzy fantastycznie śpiewają i wyszła ich niedawno epka pod tytułem Fruń. Jest to dla mnie odkrycie na polskiej scenie muzycznej, są fantastyczni i bardzo mnie inspiruje warstwa liryczna oraz odwaga w takim kierunku bardzo alternatywno-bluesowo-rockowym. Także ja bym słuchaczom poleciła tę epkę. Jeśli są Państwo wystarczająco uważnymi słuchaczami, no to mogli Państwo dotrzeć do tej pary w Serdecznych Dźwiękach. Myślę, że w zeszłym roku, ale teraz skorzystamy z pomocy Pauli Romy i dowiemy się, jakiego utworu posłuchamy teraz. Fruń. Zapraszam na tytułowy utwór Fruń. No to fruniemy wspólnie. Fruń, fruń, fruń mały. Paula Roma jest moim i Państwa gościem. Jestem, nadal wciąż to jestem. Wiem skąd inąd, że podczas pracy nad tym albumem nastąpiła zmiana producenta. No i teraz to pytanie z perspektywy być może kolejnych słuchających młodych artystów, którzy borykają się z tym, że mają swój pomysł, zanoszą go w konkretne miejsce, a potem okazuje się, że ta praca jest dla nich bardzo stresująca, albo że ktoś skręca to w jakąś stronę i oni nie mają albo odwagi powiedzieć, że tam nie chcą iść, albo sami nie wiedzą, gdzie chcą iść. No i no, jak to jest w takim razie, że znalazłaś sobie tyle siły, żeby w pewnym momencie uznać, że zabierasz te swoje dzieci i będziesz wychowywać je do pełnoletności w innym miejscu? To jest też cudowne pytanie, za które dziękuję. To jest bardzo trudny proces. To jest taki proces, jak moim zdaniem, jak dojrzewanie. Ja bym do tego to porównała. Po prostu zaczynamy w jakimś miejscu, nie wiedząc, co nas czeka. Przynajmniej w moim debiucie tak było. Czekały mnie tam fantastyczne rzeczy. Zrobiłam fantastyczny progres, ale w pewnym momencie poczułam, że potrzebuję jakiejś zmiany, że coś jest takiego właśnie, że muszę skręcić albo iść sama dalej, albo odpocząć. Coś takiego było dziwnego we mnie. Też nie ukrywam, że właśnie takie poczucie i właśnie odejście w inne miejsce wymaga ogromnej odwagi. I znam dużo takich wokalistów, którzy tak zrobili i są dla mnie też taką inspiracją, że można, ponieważ często się mówi w eterze muzycznym, w muzycznej branży, że najlepiej, gdyby płyta była spójna, tworzona z jednym producentem. Myślę, że w tych czasach można mieszać te brzmienia, można próbować. Ważny jest efekt końcowy, żeby te piosenki miały jakiś wspólny mianownik dla mnie. Można to zespolić na przykład miksem, masteringiem i oczywiście swoim gdzieś tam właśnie takim sznytem wokalnym. No i głosem oczywiście. I głosem właśnie, sznytem wokalnym, tak. I mi się wydaje, że nie ma w tym nic złego w tych czasach. To są nowoczesne czasy, wydania singlowe, wydania, które singiel ma przyciągnąć słuchacza. Myślę, że całej płyty słuchają kolekcjonerzy i wierni słuchacze, do czego absolutnie namawiam. Tak, ja i też namawiam również do odwagi właśnie, do takiej odwagi, żeby słuchać siebie. To jest bardzo takie proste, co mówię, słuchaj siebie, ale to jest bardzo trudne. Ja to wypracowałam u siebie w drodze po prostu takiej autoterapii, tak jak wspominałam. Love, love, love, love you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak długi to jest proces, żeby powstało tyle nagrań? No to szczerze, bo państwo pewnie są świadomi, ale jeżeli by nie byli świadomi, no to te kilka utworów, które zawiera ta epka, to jaki to jest czas twojego życia? 2 miesiące? Kilka tygodni? Chciałabym, żeby tak może było. Może 5 lat? Chciałabym. Wiesz co, nie liczę samych nagrań, liczę od momentu powstania, zakiełkowania myśli w mojej głowie do momentu realizacji planu. No tak, no bo łatwo jest plan wyśnić, ale z realizacją jest zawsze gorzej. Dokładnie, tak. Ta płyta powstała na przestrzeni przynajmniej 4-5 lat. To jest tak, że ja sobie wymyśliłam, że ta płyta będzie, napisałam kilka zdań, odpuściłam, nie miałam siły, odwagi, później wstałam, znowu powrót i tak w kółko. Okay. Same nagrania. Sinusoida, jak tak, w muzyce. Tak, dokładnie, sinusoida, prawdziwa. Same nagrania trwały około 2 lat, ponieważ rok właśnie w jednym studiu i takie 7 miesięcy, 8 miesięcy w drugim studio. Później zmiana tego, tak jak wspominaliśmy, przearanżowywanie tego w kilka miesięcy. Mimo, że to jest tylko 6 utworów, to jest dla mnie aż 6 utworów. Cieszę się, że też nie dałam wszystkich tutaj od razu, ponieważ mam już to troszkę zapasu na przyszłość. No właśnie, trzeba zostawić niedosyt. To ja chciałbym zabrać i państwa, i siebie w taką podróż jednak po tych inspiracjach, z których, mówisz, nie czerpiesz pełnymi garściami, ale na pewno jakieś zalążki takiej myśli muzycznej, która cię kręci, są. No to co to takiego jest? Inspiruje mnie i życie, i muzyka. I ostatnio nabyłam wspaniałe wydanie płyty winylowej Igora Herbuta, gdzie jest moja ukochana piosenka Amnezja i Amnestia. Życzymy państwu amnezji od tych nieprzyjemnych wspomnień i amnestii, jeżeli ktokolwiek z państwa coś kiedykolwiek komuś bliskiemu przeskrobał. Ciągniesz zasłony, szczelnie niech nas ochronią przed poranną wiązką wspomnień. Schowaj moje oczy w dłonie, nie pozwól podglądać przez palce. Powietrze w tę noc takie ciepłe i niebo, powiadasz, ładne. Nie pytam o żadne kiedy, nie pytam o żadne jak. Serce we mnie ciągle wierzy, że lepiej mu nie nie pytam o żadne z kim, nie pytam o żadne gdzie. Pierś mi dobry Bóg powierzył, bym wziął kolejny wdech. schyla zasłony i widać nas jak na dłoni. Do tańca wołają firany, oddziały wdzierają się wspomnienia. Schowaj moje oczy w dłonie, nie pozwól podglądać przez palce. Powietrze w tę noc takie ciepłe i niebo, powiadasz, ładne. Nie pytam o żadne kiedy. Nie pytam o żadne jak. Serce we mnie ciągle wierzy, że lepiej mu nie bić w spak. Nie pytam o żadne z kim. Nie pytam o żadne gdzie. Pierś mi dobry Bóg bym wziął kolejny amnezja i amnestia, zrodzone z tej samej matki. Amnezja i amnestia, wtulone w siebie. Paula Roma jest, w zasadzie była, można powiedzieć, bo nasze spotkanie się powoli kończy, moim i Państwa gościem. Tak dobry wieczór przed dobranocką. Dokładnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że mogłam powiedzieć kilka słów na temat tak emocjonującego dla mnie zdarzenia, jakim jest wydanie. Ja mam nadzieję, że Państwo dotrą do tej muzyki. Dla wszystkich kolekcjonerów mam album w ręce i muszę przyznać, że jest wydany przepięknie. Od strony wizualnej cieszy oko, a muzycznie, jak jest zresztą na samej płycie napisane, dla wrażliwych uszu. Jak najbardziej. Zapraszam wszystkich wrażliwców, którzy tutaj słuchają tej audycji. Dziękuję Ci jeszcze raz za spotkanie. Bardzo dziękuję. Państwu i Tobie, Paula, również życzę dobrej nocy. Na koniec zaśpiewa dla Państwa Adele w piosence I Miss You. No tak. Baby, don't let the lights go down.